بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد tukiendelea na risala yetu 70 سؤالا في أحكام الجنائز لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين leo inshallah tunaingia sala pili tumaliza sala pili sala pili al-ikhbar bi wafati shakhs ma li aqaribihi wa ma li aqribaihi wa asdiqaihi liyajtami'u lis-salati alayhi هل يدخل ذلك في النائب ممنوع أم أن ذلك مباح كتوى خباري وكيفو شمت فلان وجماع زاكي نمرفك زاكي إلي وات وكسانيكاني كم صالية يولي ميت جي هي إنينجية كتكالي كومبوليزا nae ile ambayo iliyokatazwa ile kutangaza ambayo kule kukatazwa ama ni katika mubah ndani sali kwazi mathala mtu fulani ankufa saa mtu fulani kwa sababu ankufa watu wakaeneza ile habari kwa watu labda watu wakaeneza katika mawhatsapp ma instagram google plus linkedin yuko wakaeneza eneza huko vipi masala haya je yafaa ama haifai aljawabu hadha minan nai almubah hii ni katika kutangaza ambapo kuliumubah kuliofaa walihadha naa nabii sallallahu alayhi wasallam annajashi fi alyawmi alladhi mata fihi wa mtume sallallahu alayhi wasallam aliwatangazia najashi katika siku ambayo aliyokufa tangazia masahaba sababu masahaba walikuwa kwa Madina Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia leo amekufa katika waja wema Abdul Saleh wakatoka nje wakamsalia salatul ghaib sahima ulama anasema kwa sababu hakusaliwa kule sasa ikiwa mtu amekufa katika sehemu ambayo hakuswaliwa na mtu yoyote basi wana haki waislamu katika nchi jirani kule kumswalia daileka sasa ndio hapo jambo kama hilo sasa alitangaza mtume sallallahu alayhi wasallam katika jambo kama hilo waqala fil mar'ati allati kanat takum al masjid vile vile mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kwa yule mwanamke ambaye kazi yake kwa kusafisha msikiti katika baadhi ya riwaya nyingine zimekuja ni rajul salamu shahata sigongani hapa ni rajul katika baadhi ya riwaya tuna rajul na baadhi ya riwaya nyingine tuna nini almar'a almuhim walikuwa kifanya usafi katika msikiti na hapa tupata faida kuwa katika msikiti sasa hii leo watu msikitini hii kufanya usafi ni jambo muhimu sana usisubiri labda fulani na fulani wewe ukiona mahali mpachafu kiasi safisha safisha kuna khairi kubwa na ikiwa mtu iko kule sasa hii tusisubiri kuna jumaa kuna hamisi nyingine siku nyingine hii ukashikilia ikhlasi na thawabu nyingi sana sasa huyu sahabia wa kike walimzika usiku hawakumuelezea mtume sallallahu alaihi wasallam kumbe ni mtu mkubwa sana ndio hapa mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia kwa nini bwana hamkunielezea akamwambia rasulullah kwa sababu ilikuwa ni usiku sasa ndio hapa ikapata masala inayokuja kwa maulama wanasema ikiwa mtu amezikwa alafu mathalan ukaja ukapata habari amezikwa labda saa 10 huko kuja kama magharibi tuseme, uweza ukamswalia, uweza naam. Sasa anafanya nini? Uweza ukaenda nini sehemu ile aliyozikwa pale ukamswalia. Kio mwanamume unasema sehemu ya kichwa, mwanamke katikati yake. Lakini wanasema maulama isipite mwezi. Lakini ikiwa mathala almaiti sahi kwa watu inavyotokea sahi watu wanavyofanya si jambo zuri. Sasa inatokea sehemu nyingine utasikia maiti yosalia kama sahi utaona mtu apelekwa pale pale maziarani. Alafu yosalia pale pale. Pelekwa pale pale maziarani. Pale pale jamaa atamswalia. Au jamaa watengeneza msikiti pale pale. Hili ni jambo ambalo la makosa. Mtu na maziarani tuweza tukaswalia maiti ikiwa amezikwa na ule muda uko chini ya mwezi. Lakini leo wanaofanya mambo kama yale wengi sana masufi. Sasa masufi ndugu zangu wa Islamu na mipo wana balaa. Sasa wakamzika masahaba radhiallahu ta'ala anhu. ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قوم لزم صلى الله عليه وسلم بذلك فقال هل كنتم اذنتموني يعني متى صلى الله عليه وسلم قال يعني kwanini hamkunielezea jambo kama hili ndio ile katika riwaya akambia rasulullah ilikuwa ni usiku alafu tunaona labda tuweze kukusumbua fa ikhbari bi mauti shakhs kutoa habari kwa kifo cha mtu min ajli kwa ajili ayukthira almusallun alayhi ili kuthikithirisha wale wenye kuswali kwake la basa hapana ubaya li anna dhalika kwa sababu hilo mimma waradat fi mithlihi sunna kwa sababu imekuja sunna. Sasa kutoa habari ili watu waje wengi wamswalie yule maiti la basa. وأما نأيه بعد دفنه فليس من المشروع بل هو من النهي المنهي عنه. أما kutangaza baada ya kuzikwa hii si katika jambo la kisheria na hii ndio katika ile kutangaza kuna nini niko katazo ndaneleka si Ama kutangaza baada ya kuzikwa, baada ya kuzikwa hizi katika nini? Si katika sheria na hii ni katika ile kutangaza ambacho kuliko katazo. Masala, je, kutangaza katika maredio yafaa ama ifaa? Masala haya kutangaza mathalan mtu wako ankufa umempeleka redio fulani, redio Zahma au peleka kipilipili sijui. Sasa Kenya kuna redio nyingi wewe. Kila mtu tengeza redio zake vijana wa university. Vipi masala ya simshasoma? Mathalan peleka mathalan redio fulani. Sijui kana wazi wakatangaza bana. Alafu aleta sehemu nyingine sauti ya ile Abdul Basit. Vipi ile masala hili? Yafaa? Kaangalieni kesho tutakuja kupata jawabu lake. Kaangalieni vipi? Sheikh Albani amezungumza jambo kama hili. Ndio na sehemu nyingine kuna baadhi ya sehemu kwa kumfiliwa hata msikitini. Sengeo utapata tu watu hawashi hizi mkabirati sauti hizi. Kinaweza kaeleza tu watu tu. Hatumii ile. Kaangalia ni jambo. Je, kwa mfano mtu mfiliwa ukachukua bana acha mimi nimpelekee la atangaze kwa hata hukumu yake nini? Wanachoona mezungumza haya masala. Sasa hapa tutarudia tena katika hii nukta kuwa ikiwa mtu amekufa na hakuswaliwa basi tutamswalia salatul ghaib. Lakini ikiwa ameswaliwa, basi sasa tunaja kumswalia. Hii ni haja ya kumswalia. Labda tuna yakini kule alikokufa kule, amekufa labda sehemu kama Brazil kule, labda wajua Kristo ni wengi. Sasa kule kidogo ndio tukawa na yakini kuwa hakuswaliwa, tutamswalia. Lakini ikiwa ameswaliwa na watu kumi, sisi kwetu sisi ni kumwombea dua tu. Ndio na hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki Ashama radiyallahu ta'ala anhu, Najashi huyu akamswalia yeye. Kwa sababu nini? Kwa sababu kule hakuswaliwa, na ilikuwa kwa mizingiro na makafiri. Bali wanasema ahli ilmi alikuwa anashindwa kudhihirisha nembo za Kiislamu. Sawa, ni kiongozi, lakini wale jamaa wamefanya nini? Wemwangalieni kwa hivyo. Lakini Allah Subhanahu wa ta'ala akampatia thabati, akafa na Uislamu wake vile vile. Lakini leo masufi, leo mtu yaswaliwa na waswalia. Kama kuna mmoja alikufa Jibuti kule, jamaa wakamswalia. Na wengi wengi watu wanafanya hilo jambo, jambo ambalo haliruhusiwi. Ama masala ya watu watambii, ikiwa wanatusikia watusikie, wasifanye, wasirudie kosa hili. Mtu ana haki ya kumswalia maiti wake nyumbani kwake. Ikiwa mathalan nyumbani kwake kuna ground kubwa, compound, aweza kumswalia. Watu wakaja kumswalia. Na sana sana hizo zatokea, zapatikaniwa sana South Coast kule. South Coast sana sana kule jamaa aswaliwa katika shamba lake. Saa tisa, saa tisa. Ndio hiyo hiyo. Ukija siku saa tisa na robo, ushachelewa. Sasa pale wale nao pia vile vile. Wamswalie katika mathali ile sehemu yake pale wenda kuna mzika. Au mtu aweza kaswalia msikitini. Au mtu aweza kaswalia nje ya msikiti. Kama hapa Masjid Mulla sana wanaswali nje pale. Pia ile ni zote sawa. Lakini sasa kuchukua jeneza na yule maiti kumpeleka paka kule sehemu maziarani, na kwenda kumuosha na kumkafini na kumswalia. Mata ni kumuosha na kumkafini na kumswalia, hii tuseme hakuna matatizo yote. Kumuosha, kumkafini, kumuosha, kumkafini, hakuna matatizo. Lakini kumswalia, usimswalie pale, hata kama wajenga msikiti. Si sawa vile. Wanatakani wampeleke msikitini. Sasa wametutia katika fitna sana. Sasa wewe umeenda sehemu, wasikia mtu ankufa, atazikwa kikoani. Sasa wajua wazi, labda tasole marembo, mara ni pale pale. Kuna misikiti yao shajenga jenga humo ndani. Sasa wametuletea fitna kubwa. Lakini ile inaruhusiwa pale ikiwa mtu amekufa. Mtu amekufa na ukapatiwa habari baada ya kuzikwa, na haijafika mwezi, siku mbili, siku tatu, wiki, waruhusiwa kwenda katika kaburi lake na kumswalia ikiwa amezikwa. Lakini ikiwa mtu bado hajazikwa, hivi leo anavyofanya ni makosa. Wanakaniwa siswaliwe pale, asaliwe sehemu ya kano la pale, si katika sehemu ya maziara. Hii kama tulivyozungumza, masufi hawa sio wataka sindano gani, labda tutafute sindano maalum, tutafute hospitali yao maalum tuwapeleke. Naona hizi hospitali hizo ziwafai, tuwajenge hospitali yao maalum ili wapate zile injections zile kidogo. Lakini ni watu ambao wana mtihani. Inshallah kesho tutakuja zungumzia ma hiya sifatu taghsil almayt, namna ya kumuosha maiti. وما هي نصيحتك لطلبة العلم حيال ذلك والإقدام على تغسيل الأموات؟ هاي توالين غانا فوزي ومركزي شافي نا نصيحياكو كوانا فوزي وكاتو تغطاك بموشي لما ايتي واتكان وفنينيني نصيحة نصيحة مهم سان اليوم تنزا قصوما أبا أكبر جواسين بانا كونفيليا سليم فلان ستاكوتاك بانا أبو معاذ نجو. Wallahi wajua bwana, mimi nitaka kuna zangu magongo bwana. Napatikana dharura. Hivi ndio wanafunzi wako. Mtu yakimbia. Sasa ikiwa wakimbia wewe una elimu. Sawa, wewe wafundisha watu theory. Practical sasa, ingia sasa uwanjani. Mtu achemsha, akimbia. Wajua theory mtu azungumza. Wazungumzaye azungumza, yofanywa hivi, fanya hivi, fanya hivi. Bwana mmoja ndio hivyo. Akasema maiti sio fanywa hivi, jitokea hii jambo ni wake. Zungumbe maiti yoshwa hivi hivi, kazungumza baada ya khutba, akaambia kumfiliwa. Sasa twende ukatibisha. Wajua bana, wajua sijui nini. Jamali chemsha. jamaa alimchoma maiti na makaa ya moto. Jamaa mwingine akasema, angalia jaja ashaanza kuadhibu hapa duniani. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.